Bueno, i ara què? Ara seguim endavant amb el programa, seguim amb més música combativa. Seguim amb els malestars socials, aquesta banda de hardcore punk, melòdic, sardanyolenca, nascuda l'any 2006. Després de publicar diverses maquetes, el 2010 surt al carrer El nostre crit, el primer llarga durada de la banda, i el 2011 editen el seu EP Reverberació. Els malestars són el Martí a la veu i la guitarra, el Pablo a la guitarra i els cors, el Xavi a la bateria i els cors, i el Marc al baix i a la segona veu. Present i futur del hardcore punk melòdic vallesà, malestar social, són una realitat en el panorama musical català amb lletres compromeses. I xitxa de la bona. Un fort aplaudiment, penya! Tarda, Sabadell, som els Malestar Social i hem vingut a amargar-vos la migdiada! Monitors? Pots baixar les veus de monitors? Merci. Hi ha un camí a enfrontar-te a l'atac. Podem plantar cara a la realitat. Reaccionar davant l'adversitat. Veure un atac que intentar ressaltar. No hi ha incertesa per tu l'al·licient. No t'has prou coratge per viure el moment. La vida somriu aquell que és valent. Que aquesta partida tu l'estàs perdent. Mai no has volgut jugar més fort. Tenies por de perdre i tu sol ho has perdut tot. Mai no has volgut tanta la sort. T'has girat l'esquena i ara estàs fora del joc. Esperar és el mètode dels covards. Santa Claus i Blanc, que viuen posseïts pels seus desenganys. Si estàs aturat et podran dominar. Passa tant que es comença a caminar. Qui no només compta participar. Hi ha regles amb què vols jugar. Mai no has volgut jugar més fort. Tenies por de perdre i tu sol ho has perdut tot. Mai no has volgut tanta la sort. T'has girat l'esquena del joc. Aprendre a escollir, aprendre a patir, aprendre a fer-te fort contra qui et vol marcar el destí. Entendre que cap pas serà mai fet en fals si per damunt de tot el que hi ha la teva voluntat. Bona tarda a tothom. Com va, Sabadell? Com va? Pesa la paella, no? O què? Felicitats als cuiners i a les cuineres. Estava molt bona, la paella. Era bona. Felicitats als cuiners perquè us heu currat molt bé, boníssim, excel·lent. De veritat. No és peloteo, no és peloteo. Bueno, bona tarda, Sabadell. Nosaltres som els Malestar Social, venim d'una mica més al sud de Cerdanyola del Vallès, a propet. Però bueno, feia molt temps que no veníem aquí, potser anys. A Sabadell feia dies ja. Sabadell feia dies ja. Però bueno, és un plaer venir per una celebració com aquesta, el 12è aniversari d'aquest casal tan magnífic que ha costat tanta feina, que ha costat tants anys, com és el Can Capablanca, que és un referent aquí a la ciutat, al Vallès i a tot el país. Per tant, moltes felicitats, 12 anys més, quantes dotzenes siguin necessàries, i també per celebrar una altra efemèride molt important, que és el programa 100 del Pim Pam Pum, un programa de referència que a nosaltres personalment sempre ens ha tractat molt bé i que és un plaer estar aquí per compartir amb ells aquest aniversari. Perquè porten ja 100 programes posant banda sonora a la nostra revolta, a la revolta del nostre temps. Ja sabeu que és casa vostra, que sempre que voleu teniu la porta sempre oberta, família. Un aplaudiment pel Pim Pam Pum, home, que amb tant de temps i totes les cançons, tots els temes que ens ha donat. Merci, penya. Merci per estar aquí a tothom. I ara anem a fer un obsequi ara. Tema nou, no? Un obsequi per una data, per una efemèride tan important. Us feu un petit obsequi a la gent de Sabadell. no sé si ens coneixeu gaire, però bueno, és igual, us presentem un tema nou, és un tema que pràcticament no portem preparat, però bueno, és un regal per vosaltres, un regal pel Can Capablanca, un regal pel Pim Pam Pum, i és una cançó que sortirà amb un treball que d'aquí poc sentireu notícies. 12 anys de lluita, 12 que porta el Can Capablanca, moltes dotzenes més que venen d'enrere, i aquí seguim, 12 anys més, com si res no hagués passat. Fum-li! Missatges que creiem oblidats per prendre les avingudes que havíem abandonat. Com si res no hagués passat, la història ens porta una wassal. Com si res no hagués passat, tornarem a caminar una mica més conscients, una mica més valents. Ara ja no tenim por, ara arriba el nostre temps. Creuem el cap de nou, malgrat l'adversitat, dels llocs de sempre que tornen a estar famats. Aquest cop no pensem fugir esperitats, potser perdrem però ho farem amb dignitat. Com si res no hagués passat, la història ens porta una wassal. Com si res no hagués passat, tornarem a caminar una mica més conscients, una mica més valents. Ara ja no tenim por, ara arriba el nostre temps. La història ens porta un nou assalt. Com si res no hagués passat, tornarem a caminar una mica més conscients, una mica més valents. Ara ja no tenim por, ara arriba el nostre temps. Com si res no hagués passat, la història ens porta un nou assalt. Com si res no hagués tornarem a caminar. Com si res no hagués una mica més valents. Ara ja no tenim por, ara arriba el nostre temps. Moltes gràcies, ara arriba el nostre temps. Vinga, va. I per una ocasió tan especial, un altre regalet. I aquesta sí que és inèdita, inèdita, inèdita del tot, val? És inèdita. És una versió. És una versió d'un grup de fa temps, però que encara és vigent, el Social Distortion. A veure què tal, a veure com en surt. No tenia cap por, creia que mai s'acabaria i que tot era només un joc. Pot arribar un dia en què ho pots perdre tot, quan penses que els deutes estan pagats. Et dius a tu mateix què coi he fet i esperes que no sigui massa tard, que potser no hi ha demà. Puja cap al cel com si no hi hagués demà. Puja cap al cel com si no hi hagués demà. El passat és passat i del futur ningú en sap res, però ara i aquí és només per tu i per mi. Corre la importa quan com a Bonnie and Clyde, ja que per ser ningú ens aturarà. Dono les gràcies per l'amor que he trobat i que vull conservar com si no hi hagués demà. Puja cap al cel com si no hi hagués demà. Puja cap al cel com si no hi hagués demà. We'll be right back. que s'escapi el temps i aprofita cada moment. Porta el futur, oblida el que va ser, agafa el moment i viu-lo intensament. Oh, oh, oh, oh. Puja cap al cel com si no hi hagués demà. Puja cap al cel, no cauré mai. Puja cap al cel com si no hi hagués demà. Puja cap al cel, no cauré mai. Puja cap al cel com si no hi hagués demà. Puja cap al cel, no cauré mai. Puja cap al cel com si no hi hagués demà. Per tots vosaltres, gràcies. La primera vegada que la feia, en directe, més o menys, no? Ai, quines cares. Bueno, marxem ja. Ha estat un plaer estar aquí. Moltes gràcies a tots els grups que han tocat avui. Una altra vegada el Pim Papum, Can Capablanca. Tot un plaer, Malestar Social de Cerdanyola. La meva vida s'ha trencat. Tinc els sentiments tancats en una presó. Les parets es fan més grosses cada cop. Més grosses cada cop. Les ferides van marcant-se al meu cor. Marcant-se al meu cor. Les parets es fan més grosses cada cop. Més grosses cada cop. Mentre veig que un som allunya a l'horitzó. Les meves entranyes s'estan consumint. Faré sentir el meu crit. Faré sentir el meu crit. Ben amunt! Cridaran les veus. What is wrong? Hauran les nostres peus. Ben amunt! Cridaran les veus. What is wrong? Trago mano armada. Que no es tanquen, crits de dolor ofegat. tocar les reixes. No es va voler resignar. Mentre un dia no van ser prou per fer-los callar. Per sempre més. Un record viure intent. Per sempre més. La petjada d'aquell temps, les muntanyes conserven un somni estroncat. Per als arbres s'amaguen missatges de la llibertat. Maquinària de guerra contra un humil fusell que recorda els homes que cal lluitar per les arrels. I malgrat l'enyorança va alçar fort la seva veu. Per sempre més. Un record viure intent. Per sempre més. La petjada d'aquest temps. No es va voler resignar i malgrat l'enyorança va alçar fort la seva veu. Per sempre més. Un record viure intent. Per sempre més. La petjada d'aquest temps. Per sempre més. Per sempre més. Un record viure intent. Per sempre més. Per sempre més. La petjada d'aquest temps. Moltes gràcies, Sabanell, gràcies, Can Capablanca, gràcies al Pim Pam Pum, per molts anys més, per molts centenars més. Fins aviat, Malestar Social, des de Cerdanyola. Un plaer. Fins aviat. Brutals, Malestar Social, aquí en directe al Pim Pam Pum, per fer 100 programes brutals des de Cerdanyola del Vallès. Seguim amb més pim-pam-pum, seguim amb més música combativa, seguim amb més música festiva. Cap on camina això, companys? Doncs especial dedicació al canal Can Capablanca, perquè tal com deia aquest grup que sonava abans, ocupar no és només un acte, no és només un acte que ells consideren il·legal, encara que ells el considerin legal, també és ocupar, ocupar un espai de cultura i un espai de revolta, com és aquest casal, que és un espai ocupat perquè ocupa un espai cultural molt important. I per què hi són? I, com deien Morricos contra el suelo, construyendo alternativas al mundo del capital. Aquí tenim un exemple, és el canal Can Capablanca i l'alternativa més gran que tenim avui mateix a Sabadell és el casal i construyendo alternativas al mundo del capital, Morricos contra el suelo ocupa. Que pugi al pub, família! Especial dedicació al Lolo, Torres, que estan per aquí, l'Isma, Enric, Laura, que no hi són, també. Yeah. Impresionante borricos contra el suelo, impresionante mazarrángano ocupa. Més música combativa, més pim-pam-pum, més aniversari de Can Capablanca i més centenari de, del programa. En aquest cas ens anem amb uns clàssics, són els inadaptats des del seu LP X del 1999 i aquest orgull de la classe obrera, família. Punxa! Bona, bona, bona! Amb l'orgull de la classe obrera continuem el pim-pam-pum, seguim amb la centena de programes, seguim amb l'aniversari del casal independentista i popular Can Capablanca i seguim amb més música combativa de la bona. En aquest cas ens sembla que ens n'anem a terres sardanyolenques. Cap on va això, mestre? Cap a terres sardanyolenques, com tu dius, però en aquest cas cap a Madrid, perquè està vivint a Madrid i per això no el tenim aquí entre nosaltres. És el Rinconeta, des del seu disc del 2008, Fantabulante, el gurú multicultural. Thank you.

El 2011 estrenaran el seu darrer CD, que s'anomena El futuro será negro. Atraco a mano armada són el Fèlix a la guitarra i a la veu, el Winnie com a baix, el Xavi a la bataca i el Furi com a guitarra i veu també. Els Atraco venen de Cerdanyaca carregats i disposats a fer tontollar els ciments de Can Capablanca. Va ser temezarránganos per la vena. Així que doncs, foteu-li canya, penya. Un fort aplaudiment. All right! Molt mala nit. Som-hi, el futuro serà radioactivo para todos. En el paraíso de la energía nuclear. Nadie se acuerda de Chernobyl. Nadie se acuerda de Fukushima. Hemos inventado algo nuevo. Esta energía mola un huevo. La que sobra se puede reciclar. Hacer misiles de uranio empobrecido para así poder bombardear a los vecinos. Vender misiles de uranio empobrecido. Ahora falta enterrar nuestros residuos. En casa, energía, cualquier precio. Que me importa, yo gozo sus privilegios. En mi casa, energía, cualquier precio. Desenchúfame, desenchúfame. Tècnic, pots pujar la meva veu aquí? Ja no hi ha alternativa, no queda altra salida que la ciutat alimentar. La fuente no da aviso en el paraíso de la energía nuclear. Siente las vibraciones, llegan las radiaciones de la energía nuclear. No, no, nucleares, nucleares, no, no. Nucleares, nucleares, no, no. Nucleares, nucleares, no, no. Nucleares, nucleares, la muerte no da aviso en el paraíso de la energía nuclear. Sientes las radiaciones, llegan las vibraciones de la energía nuclear. La muerte no da aviso en el paraíso de la energía nuclear. De la energía nuclear. Yeah. Marcos, cabrón, sube. Una para los presos. Venga, hombre, yo. Encerrado en tu celda. Todo da vueltas a tu alrededor. Incomunicado, privado de libertad. Solo tú sabes cuánto aguantarás. Solo tú sabes cuánto aguantarás. Entraron en tu casa, te llevaron arrestado. En comisaría 7 días torturado. En comisaría 7 días torturado. Amenazar con matar a ti y a tu familia. Tu única salida es tripar. Tu única salida es tripar. lo lo lo lo lo. El caso está muy claro, su querida señoría. ¡Este jovencito es un terrorista! Oh, oh, oh, oh. Declaración firmada. Oh, oh, oh, y no tiene coartada. Oh, oh, oh, oh. Espero que la aplique. Oh, oh, oh, oh. ¡La máxima condena! ¡Cabrones! ¡No ves el estribillo, cabrones! ¡Torturan las prisiones! ¡Montajes policiales! ¡Ocultan sus acciones! ¡Ellos son los criminales! ¿Quién son los criminales, ellos? Bueno, aprofitem el moment per anunciar que aquest dilluns a la sala 22 de l'Ateneu de Cerdanyola hi haurà una xerrada antirepressiva a les 7 i mitja, no? A les 7, a les 7. Però començarà i mitja, segur. Sempre passa el mateix. Bueno, algú m'ha tirat la birra, però és igual. Solidaritat és força, companys. Si siguéssiu, si siguéssiu solidaris, em portaria una altra. ¿Lo pilláis? Guiño. Una birra, si os puedo. Que no nos engañen. Me quieren embaucar. De whisky cola, por favor. Oído, cabrón. Me sale mal y me siento. Tan solo me siento. Que busco y no encuentro. Tan solo me siento. Que estoy muriendo. Tan solo me siento. Que veo y no entiendo. Tan solo me siento. Y ahora revienta. Me sale mal y todavía sigo pensando qué puedo hacer. Sigo sintiendo no estoy tan sola. Sigo diciéndome que solo yo cuento. Sigo sin ver la solución a los problemas. Apoyo mutuo y solidaridad. Metes en la piel de todos los demás. Unir esfuerzos por un bien común. Aprender de los errores, confiar y soñar. Se la sabes mejor que yo. Nadie por sí solo escapará al capitalismo. Solo si nos unimos derrotaremos a la bestia. Y es que siempre habrá compañeros para luchar codo con codo. Porque siempre habrá motivos para luchar junto a tus compañeros. We'll be right back. no pensaré más y todavía. ¿Por qué? Ya no soy algo. Somos nosotros. Ya no soy débil. Somos un monstruo. Jesús del poder. Somos nosotros. La solución. Se solidario. Solo estaba en el videoclip, tío, en la letra no. All right. De aquí no me quitas ni con pegamento. O sea, al revés. Lleva tiempo queriendo cantar y hoy es su día, o sea, va a estar ahí todo el rato, o sea, no hay me problema. Me siento cantautor. Ahora faig una improvisació en català, també. També la sé fer. Una que me sepa yo, eh. Bueno, felicidades, Winnie. Es su cumpleaños. Per molts anys. No, ara en serio, de broma. Felicidades, Pim Pam Pum, 100 programas. Felicidades, Cancapa, 12 años. Aún recuerdo el primer día que entré en Cancapa Blanca para llevar una maqueta, que era un concurso de maquetas. Nos hizo tocar en fiestas de Sabadell y lo recordaré siempre, o sea. Me habéis pillado. Bueno, hacemos una nueva. Sois todos unos losers, que lo sepáis. Como es nueva, pues me voy. Menos mal que he hecho la paella yo, que si no… Vámonos, va, Fury. Hoy tenemos algo preparado que hará las delicias del espectador. Ven y siéntate y disfruta del show. Nunca antes has visto nada igual. Esto no hay concursante que lo soporte. No es ficción, es el día a día de tu vida. Te perderá. ¡Te perderá! Ya así estamos todos muy contentos mientras su vida pasa frente a un televisor. ¡A un televisor! ¡No es ficción! ¡Es el día a día en tu vida! Te perderán, te perderán. Tú decides, tú decides. Tú decides, tú decides. Esta es la última que haces, pavo. ¿Te conozco de algo? Va, la última. Ha comprado su parcela por la real su basura comercial. estarás controladas por la banca, la iglesia y el Estado. Relación de planificada va a tener audiencia enganchada. Manipuladores de noticias, expertos de la desinformación, para ellos de miseria y injusticia. Políticos de salón, pero aún nos quedan radios libres que trabajan por un cambio social y que moverlas intente callar. La verdad no se puede silenciar. All right. Radio Capital, Radio Capital, Radio Capital, Radio Capital, Radio Capital, Radio Capital, Radio Capital, Radio Capital, Radio Drama, Radio Drama, Radio Drama, Radio Drama. Radio Drama, Radio Drama, Radio Drama. ¡Pim, pam, pum! All right. Nos vemos por los sitios. ¡Aupa y atraco! Moble familia, forta aplaudiment per la gent dels Atraco Mano Armada, Cerdanyola. Impressionant actuació, com no podia ser d'altra manera. Aquí al Pim Pam Pum, música combativa de la bona, acabant amb Radio Capital. Impressionant, moble família. Seguim amb el programilla, seguim endavant, més música combativa de la bona. Cap on camina això, companys? Anirem amb una versió de Ken Booth d'un tema que es diu You Are No Good i el fa una banda euskalduna que es diuen Akats i el tema es diu No Eres Buena, en versió de Ken Booth, un tema del 67, versionat l'any 2012. Fum-li tonyina, doncs. Ole, ole, ole. Com sempre ens agafa el toro, com sempre enganxada aquí al pim-pam-pum. Això és un clàssic que passa a tots els programes i també ens havia de passar avui. Se'ns havia acabat la música i no ens n'adonàvem, família. Que cap on anem? Anem amb una altra, anem amb una altra temilla? Pues anem amb els escorbutos. Esperem que avui no vinguin. Mucha policia, poca diversió. No us esperem, no. Pujar el pa aquí, lo mestre Teclas, mucha policia, poca diversió, maleïts a cap, maleïts. Molt bé, més música combativa de la bona, seguim endavant amb el programa, amb el Pim Pam Pum, seguim amb els Cop, aquesta banda que fan les delícies allà on van, aquesta banda que sí ens representa, bé, ja els coneixem de sobres. En aquest cas portem la cançó d'inici de la primera etapa del Pim Pam Pum, de la primera etapa del programa, i és aquest fantàstic Desalojos son Disturbios. We'll be right back. Wow! Seguim aquí amb el programa, seguim en directe aquí al Pim Pam Pum, música combativa de la bona. Acabem d'escoltar aquest Desalojo, són disturbios de cop. I farem encara un altre tema més, esperant al pròxim grup que presentarem ben aviat. El següent tema, em sembla que venen els companys Segismundo Toxicómano, amb aquest tema zarrangano anomenat Mi Vida. Enxúfala! Ei, seguim el pim pam pum. Continua això, que encara no acaba això. Tenim molts més temes, tenim bona música que encara estem preparant. Seguirem amb un altre tema zarrangano dels nostres del pim pam. Cap on camina? Venga, una de Disidencia, Amor de Vàter. Des de l'LP Antologia de lo Evidente. Para Bona, bona, colla, bona. Ben bona aquesta cançoneta de dissidència per amenitzar aquí la tarda al pim-pam-pum. Seguim amb més música combativa, seguim celebrant els 12 anys del casal independentista i popular Can Capablanca. Ens n'anem amb un altre tema zarrangano dels nostres. Són els Berri Xàrrec, la cançó extreta de l'EP Nostrat 2007. Ja la coneixeu, Sols el poble, salva el poble. Salvar esa querida.